op DEFCON 1. Luister nu live op ID&T Radio naar Marcel Woods. Hier is hij live vanaf de main stage op DEFCON 1. Marcel Woods. We'll be right back. Goedemiddag, je luistert naar IDNT Radio live vanaf het Almere Strand. Je hoort tot 12 uur vanavond. DEFCON 1. In de mix hier nu live op de radio en op de hele hoge supergrote mainstage hier op het strand. Nu live en direct te horen op IDNT Radio. Dit is DEFCON 1 met Marcel Woods. We'll be right back. From this groove came the groove of all grooves. And while one day this is it going down on this box, Jack Bowles declared, let there be house. And house music was born. I am the species. I am the creator. And this is my house. And in my house there is only house music. But I am not so selfish, because once you enter my house, we'll be right back. De hele dag live vanaf het Almeerder strand. Er wordt al redelijk wat zand gehappen hier ook. Ik maak me een beetje zorgen om iedereen die hier aan het draaien is. Ik weet zeker elke DJ die hier heeft gedraaid en richting huis gaat en daar vast en zeker richting een volgend optreden, dat er toch heel wat zand in de plaatjes zit, maar dat hoort er allemaal bij. Tot 12 uur vanavond is dit IDNT Radio live vanaf het Almeerder strand. Dit is DEFCON 1 live op de radio nu. Op de, nou, het gigantische mainstage hier. Gigantisch hoog en droog. Marcel Woods. Live te horen op IDNT Radio. DEFCON 1. We'll be right back. IDNT Radio live vanaf het Almere Strand. Dit is DEFCON 1, de hele dag door op de radio. Marcel Woerts hier live op de main stage. Zometeen nog veel meer grote namen voor je te horen op de radio. Wij gaan zometeen om rond 1:30 overschakelen naar Beholder en Ballistic hier live. En daarna ook nog Kiama. Dus aan de namen ligt het niet vandaag, ook aan de sfeer niet. En ik moet ook zeggen, ondanks de eigenlijk zwarte weerberichten voor vandaag, valt het allemaal heel erg mee. Zonnetje schijnt en de wolken verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daar worden wij erg vrolijk van hier, want eigenlijk valt of staat het festival wel een klein beetje bij het weer. Nou, vooralsnog niks te klagen. Allemaal op IDNT Radio als je van het harde werk houdt. De hele dag door, DEFCON 1, live vanuit Almere. Welkom. I just freaking hope the weather stay like this, right? Right?